XO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Daniel Obajtek udostępnił dziennikarzom swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie jutro dyskutował o nowych ograniczeniach epidemicznych. We Włoszech zmarło dziś najwięcej chorych na COVID-19 od ponad 2 miesięcy. Daniel Obajtek udostępnił dziennikarzom swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne i umowy kredytowe z ostatnich 20 lat. Dokumenty zamierza też przekazać do weryfikacji CBA. To odpowiedź na publikacje medialne, które kwestionowały źródła pochodzenia majątku prezesa Orlenu, mówi jego prawnik Maciej Zaborowski. Według mecenasa dokumenty pokazują, że skąd Daniel Obajtek w przeszłości miał pieniądze i w jaki sposób je inwestował. Celem było pokazanie, że pan Daniel Obajtek miał środki na inwestycje. Według wielu ekspertów zresztą nieruchomości są najbardziej stabilnym przedmiotem do inwestowania. Pan Daniel Obajtek, tak jak każdy obywatel, skorzystał ze swojego prawa i wolne środki zainwestował w nieruchomości. A proszę zwrócić uwagę, że duża część tych nieruchomości są to grunty położone na terenach, z których pan Obajtek po prostu pochodzi. Z zeznań majątkowych Daniela Obajtka wynika, że jego dochód od 1998 do 2020 roku wyniósł prawie 6 800 000 zł, w tym ponad 5 milionów w ciągu ostatnich 4 lat. W tym czasie zaciągał też pożyczki, m.in. w banku na kwotę 800 000 zł oraz u osoby prywatnej na kwotę ponad 0,5 miliona zł. Ponad 200 000 otrzymał w darowinach od rodziny. Mecenas Maciej Zaborowski zapowiedział złożenie pozwów wobec autorów artykułów, które sugerowały, że Daniel Obajtek w ciągu swojej kariery dopuścił się nadużyć finansowych. Jutro rządowy zespół zarządzania kryzysowego ma dyskutować o nowych ograniczeniach epidemicznych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wcześniej, że najpóźniej w czwartek poznamy nowe obostrzenia na najbliższe 2 tygodnie. Dziś resort zdrowia potwierdził prawie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarło 396 osób. W ostatnich dniach 4-krotnie wzrosła liczba wyjazdów karetek do pacjentów z koronawirusem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest bardzo niepokojące, dlatego podjęliśmy decyzję, aby zwiększyć ilość zespołów ratownictwa medycznego i zespołów transportowych dla pacjentów z COVID-19 o 250 nowych jednostek. Systematycznie uzupełniane są terminy na szczepienia przeciwko COVID-19, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Apeluje o sprawdzanie terminów, bo będą się pojawiać nowe. Mimo tego, że te punkty niejako już zabukowały sobie szczepionkę, to cały czas nie wystawiły wszystkich terminów. Przez to właśnie sukcesywnie terminy są uzupełniane w kalendarzu i dlatego prosimy o zrozumienie i prosimy o to, aby się nie zniechęcać, tylko jeżeli nawet dziś nie ma terminu, żeby zadzwonić jutro. I takie terminy się na bieżąco, można powiedzieć, pojawiają, bo są przez poszczególne punkty uzupełniane. Dziś rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób od 60 do 64 lat. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952 do 56. We Włoszech ostatniej doby zmarło 551 osób zakażonych koronawirusem. Najwięcej od ponad 2 miesięcy. Również inne statystyki mówią o stałym rozwoju pandemii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Mimo znacznego zaostrzenia restrykcji sanitarnych 8 dni temu, sytuacja epidemiologiczna w dalszym ciągu się pogarsza. Stale rośnie liczba hospitalizowanych. Jest ich gdzieś 28,5 tysiąca, ponad 3 tysiące więcej niż 15 marca. Od tego czasu o niemal 300 do blisko 5,5 tysiąca wzrosła liczba ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Eksperci tłumaczą, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły osoby zakażone koronawirusem mniej więcej 3 tygodnie temu. Wskazują, że pierwsze pozytywne skutki wprowadzenia całkowitego lub częściowego lockdownu na terenie całego kraju statystyki pokażą po świętach wielkanocnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kontakt wzrokowy między pieszym a kierowcą to jeden z ważnych elementów bezpieczeństwa, przekonują policjanci w ramach akcji Na drodze patrz i słuchaj. Zachęcają, aby ograniczyć podczas podróży korzystanie z urządzeń, które rozpraszają uwagę. Zależy nam na tym, abyśmy w momencie poruszania się po drodze byli jak najbardziej skoncentrowani na obserwacji drogi, na obserwacji innych uczestników ruchu drogowego, tak aby nawiązał się ten kontakt wzrokowy, pieszy kierowca. Wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na bezpieczeństwo. Mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Kujawsko-pomorscy policjanci przygotowali spot pod hasłem Bądź smart na przejściu dla pieszych, w którym apelują do pieszych o rozsądne korzystanie z telefonów komórkowych. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Sportowe podsumowanie dnia rozpoczynamy od wyczynu naszych szpadzistek, które triumfowały w turnieju Pucharu Świata w Kazaniu. O swoim wyczynie opowiedzą same zainteresowane. Dzień dobry, z tej strony Ewa Trzebińska, Magdalena Piekarska-Twardochel, Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga. Wygrałyśmy Puchar Świata! Pozdrawiamy z Kazania, gdzie właśnie wygrałyśmy Puchar Świata. Jest to ostatnia kwalifikacja olimpijska. My przypieczętowałyśmy po prostu to, czego już byłyśmy pewne od jakiegoś czasu. Także jedziemy do Tokio już na pewno i bardzo się cieszymy z tego, jak dzisiaj walczyłyśmy. Mamy nadzieję, że kolejne starty będą równie dobre. Pozdrawiamy. Polki po drodze pokonały Kanadyjki, Węgierki, Rosjanki i Koreanki z południa. Do czwartkowego meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami przygotowuje się reprezentacja Polski piłkarzy. Jak wyglądał kolejny dzień zgrupowania? Zdradza rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Piłkarze reprezentacji Polski odbyli dwa treningi. Jeden rano po śniadaniu, drugi w godzinach popołudniowych. Oba treningi na boisku bocznym treningowym Legii Warszawa. W obu treningach wzięli udział wszyscy piłkarze powołani na to zgrupowanie przez selekcjonera Paulo Sousę. Nikt się nie uskarża na żadne urazy. Też mieliśmy badania na obecność koronawirusa. Wyniki tych badań będą znane rano. Jednak już teraz pojawiła się informacja, choć wciąż nieoficjalna, że jeden z piłkarzy miał pozytywny test na obecność koronawirusa. Wciąż nie wiadomo, kogo chodzi, ale to jeden z podstawowych graczy kadry. Niewykluczone, że zakażone są także osoby ze sztabu reprezentacji. Jeszcze gwoli dopełnienia, piłkarze w ramach przygotowań do Euro w Dzień Dziecka zagrają z Rosją. Mecz odbędzie się we Wrocławiu o 20:45. A Magda Linet wróciła do gry po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją kolana i wygrała w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Miami. Polka pokonała 16-letnią Amerykankę Robin Montgomery 6-1, 3-6 i 6-0. Bardziej niż wynik, cieszy zdrowie. Męczyłam się z moim kolanem przez prawie 5 miesięcy, więc tak naprawdę cieszę się, że mogę grać całe mecze póki co bez żadnego strzykania, przeskakiwania czy bólu. Czuję taką dużą ulgę, że po prostu mogę wyjść i grać na 100%, bo przez bardzo długi czas nie wiadomo było, co mi jest. No, moje oczekiwania nie są aż tak wysokie, po prostu naprawdę chcę być zdrowa i dawać siebie 100% na meczach, wiedzieć, że moje kolano bez problemu wytrzyma. Linet w kolejnej rundzie zmierzy się z Brytyjką Kontą, a Iga Świątek, która miała wolny los w pierwszej rundzie, zmierzy się z Czeszką Krejcikową. W piłce ręcznej w Lidze Europejskiej w 1/8 finału grała Orlen Wisła Płock i wygrała 29-25 w Lizbonie ze Sportingiem. Rewanż 30 marca, a kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Pomorzu, poza tym więcej chmur. Przelotny deszcz może padać tylko w Małopolsce. Termometry pokażą 6 stopni w Lublinie, 7 w Krakowie, 8 w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie, 9 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście, najwięcej 11 stopni w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, jest 8 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli w programie trzecim. Audycję, którą realizuje Michał Jakubik, ja nazywam się Michał Kirmuć i zaczynamy trochę tak jak tydzień temu od płyty, która w miniony weekend skończyła 38 lat. Tell me true, tell me why was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nips being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. And it can't be much fun for them beneath the rising sun, with all their kids committing suicide. What have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? Powiedz szczerze, powiedz, dlaczego ukrzyżowano Jezusa? Czy to dlatego umarł tata? Tak rozpoczynał się ostatni album grupy Pink Floyd, nagrany z Rogerem Watersem w roli lidera. A tak naprawdę to chyba jednak solowa płyta tego artysty, tyle że jeszcze nagrana z muzykami Pink Floyd, o czym świadczy podtytuł A Requiem for the Postwar Dream by Roger Waters, performed by Pink Floyd. Ta płyta dwa dni temu skończyła 38 lat i dzisiaj będę wracał do tych dźwięków w nieco obszerniejszej formie, ale w drugiej części naszego spotkania. A teraz zespół z Tarnowa, który wydał jedną płytę, no i gdzieś zniknął z pola widzenia. A szkoda, bo to była naprawdę bardzo udana płyta. Zespół nazywał się Cave. W tym zespole występował niejaki Paweł Mazur. On śpiewał, grał na basie. Człowiek, który też pojawił się przez chwilę w składzie grupy Zio. Grupa Cave pozostawiła po sobie jedną płytę, która wtedy jakoś tak można było ją kupić za niewielkie pieniądze, a dzisiaj z tego co wiem, jest poszukiwana przez fanów tego zespołu. Cave i Kolor Ziemi. Ludzie, Kolor Ziemi i grupa Cave z Tarnowa. Zespół, jak było słychać, był pod dużym wpływem grupy Rush, ale nie tylko, bo na tej płycie słychać też echa fascynacji grupą The Police, do czego przyznali się w takiej bezpośredniej formie, nagrywając własną wersję utworu Roxanne, a z kolei utwór 90-126, no to niewątpliwie nawiązanie do tytułu 90-125 grupy Yes. Myślę, że jeszcze będę wracał do muzyki grupy Cave, ale teraz z Tarnowa przeniesiemy się do Leszna. Tam w latach 90. działał taki zespół, który nazywał się Vena. Oni nie mieli tyle szczęścia co Cave, nie doczekali się płyty w takiej formie normalnej, była tylko kaseta. I z tej kasety dzisiaj utwór, który nosi tytuł 8 dzień tygodnia. Vena, 8 dzień tygodnia. Jedno z tych nagrań, które gdzieś tam pozostało i także gościło na antenie radiowej wtedy, w latach 90. I trochę szkoda, że ten zespół przepadł, bo jak pamiętam, posiadając tę ich jedyną kasetę, to były dosyć interesujące dźwięki. No dobrze, pozostaniemy przy muzyce polskiej. Cofniemy się do roku 95. Pamiętam, wtedy w Warszawie działało takie małe studio nieopodal Nowego Światu. Studio wyposażone przez sprzęt firmy Yamaha, bo to dystrybutor tejże firmy robił wtedy takie małe studyjko w małym bloku w piwnicy, ale studio, w którym gościło wielu znanych artystów, i kiedyś zawitałem tam, by odwiedzić kolegę. Okazało się, że akurat przyjechała młoda grupa z Inowrocławia. Nazywali się Deep River. Chwilę później wprawdzie nazwa zniknęła, a jak już ukazała się płyta, okazało się, że tenże zespół nazywa się Quidam. Bajkowy. To był chyba ten utwór, który promował ten album, ale wracam dzisiaj do muzyki Quidam, do tej płyty nie tylko z tego powodu, że kilka tygodni temu, albo nawet kilka dni temu, upłynęło 25 lat, odkąd dostaliśmy ten album. No, zespół Quidam oczywiście chwilę potem stał się jednym z najważniejszych polskich zespołów nurtu tak zwanego rocka progresywnego. Ale sięgam do tej muzyki dlatego, że kilka dni temu Zbyszek Florek, czyli klawiszowiec zespołu i jeden z liderów, zaczął rzucać zdjęcia z sesji nagraniowej, w której wziął udział Rafał Jermakow, oryginalny perkusista grupy Quidam. No a dzisiaj pojawiły się też zdjęcia z Maćkiem Mellerem, czyli Maćkiem, gitarzystą grupy Riverside, ale przez całe lata także współliderem grupy Quidam. Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia. Przyznam, że jeszcze nie pytałem chłopaków, ale podobnie jak pewnie wielu fanom grupy Quidam, serce zabiło mocniej. No, zobaczymy. Ale skoro tak, to poświęcimy jeszcze trochę, nawet dłuższą chwilę muzyce grupy Quidam. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o debiutancki album, najważniejszym utworem był ten, który pozostał w repertuarze grupy nawet, gdy już nie było Emilii Derkowskiej, właściwie dzisiaj Emilii Nazaruk, gdy był Bartosz Kosowicz w roli wokalisty, no to jednak do tego jednego utworu musiał wracać, bo fani by tego nie wybaczyli, gdyby w repertuarze koncertowym grupy Quidam nie było utworu Sanktuarium. Thank you. przez los. Pięć lat, a ciągle utwór Sanktuarium smakuje wyśmienicie. No, trzymam kciuki za to, co się ma pojawić, jakie tam dźwięki powstają w Inowrocławiu i co z tego będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tylko coś się dowiem, natychmiast z Państwem się tą informacją podzielę.

has recourse to the law. And no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed. The Gunner's Dream, oryginalnie na płycie The Final Cut, ale tutaj w odnowionej wersji w zeszłym roku przez Rogera Watersa. Płyta The Final Cut to niewątpliwie taki kontrowersyjny album w dorobku tej grupy, nie tylko dlatego, że to była właściwie solowa płyta Rogera Watersa nagrana z muzykami Pink Floyd i to nie wszystkimi, bo już zabrakło Ricka Wrighta, no ale także dlatego, że bardzo zmieniała się na etapie powstawania. Gdy powstał pomysł na ten album, początkowo miała nazywać się Spar Briggs i przynosić utwory, które pojawiły się w filmie Alana Parkera The Wall, a także pomysły porzucone na etapie pracy nad płytą The Wall. Dowodem takiego podejścia do tej płyty był wydany rok wcześniej singiel The Wall Music from the Film. Tam były utwory When the Tag is Broke Free i Bring the Boys Back Home, właśnie w wersjach z filmu Alana Parkera. No i można było przeczytać, że te utwory znajdą się na płycie The Final Cut. Tak się nie stało, bo w międzyczasie Anglia wplątała się w konflikt o Falklandy. No a Roger Waters zaczął pisać nowe teksty, komponować nową muzykę, no i także wziął na warsztat te pomysły, które nie zostały wykorzystane na The Wall, o czym może zaświadczyć pewien fragment materiału demo. Jakiś czas temu ukazał się album The Wall w takim pięknym wydaniu Immersion Box, gdzie między innymi znalazły się dwa dyski z takimi roboczymi wersjami utworów znanych z The Wall, no a także pomysły, które gdzieś przepadły albo pojawiły się później w innych wersjach. Na przykład utwór, który nosi tytuł Teacher, Teacher. Thank you. Teacher, Teacher, utwór w wersji demo grupy Pink Floyd, który miał pojawić się na płycie The Wall, ale ostatecznie został odłożony na półkę, no i wrócił w nieco innej wersji na płycie The Final Cut. Podobną historię spotkał utwór Sexual Revolution z tej samej sesji demo, ale który dopiero pojawił się jako część solowego albumu Rogera Watersa The Pros and Cons of Hitchhiking. A jeśli chodzi o melodię, którą słyszeliśmy w utworze Teacher, Teacher, ona pojawiła się potem w utworze Heroes Return. I tutaj też jest ciekawostka, jeśli chodzi o ten utwór, bo oryginalnie on był nieco dłuższy niż pojawił się na płycie The Final Cut. Miał dwie części. Ta pełna wersja pojawiła się tylko i wyłącznie na singlu, no, który mam dzisiaj dla Państwa. The Heroes Return Parts 1 and 2. Heroes Return Parts 1 and 2. No i to jedna z tych kompozycji, która, jedno z tych nagrań, które pomimo dużej ilości ostatnio archiwaliów grupy Pink Floyd, które dostały się w nasze ręce, pozostanie tylko ciągle na tej winylowej płycie. Udało mi się przekonać Państwa do albumu The Final Cut? Nie? No to jeszcze jeden fragmencik. Według mnie jedna z najpiękniejszych kompozycji tego zespołu i kompozycji napisanych przez Rogera Watersa, kończąca ten album, Two Suns in the Sunset, ale dzisiaj też w wersji odnowionej w zeszłym roku przez Rogera Watersa i jego aktualny zespół. Thank you.